Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu l-Malti flimkien mal-misiedan residenti ta' din is-sensiela Dr. Charles Briffa u miegħi Slim Buħaġar. Illum ħanħarsu lejn ix-xogħlijiet letterarji ta' Dwardu Kakija. Dwardu Kakija, poeta twilet l-isla u tallem fl-iskola tal-gvern, ta' 16 sena laħa assistent surmas tal-iskola primarja tal-Birgu. Għallem ukoll fħal tarxen u l-isla. Ħareġ bil-pensjoni fi frar tal-1907 u ftit wara fi 12 tal-Ulju miet fl-isla. Kien membru tax-xirka xemija u kiteb bosta poeziji fil-ġurnali ta' żmienu. Ħareġ ktieb tal-poeziji ta' qbil Malti fl-1896. L-aħjar biċċa xogħol tiegħu hija meqjusa li hi Katrin tal-Imdina li turih poeta tajjeb għall-poeżija narrattiva. Sewa, u l-ewwel ħaġa li rridu ngħidu daqsxejn ta' informazzjoni fuq x'inhi l-poeżija narrattiva. L-ewwel nett il-poeżija narrattiva hija storja versifikata, rakkont moti bħala poeżija. Issa, anka din id-definizzjoni diġà qed tfakkarna fuq dak li aħna diġà għamilna meta tkellimna fuq il-poeżija popolari. Poezija popolari kienet kun storja famla ta' taqbila. Mela allura x'inhi l-kapaċità ta' Dwardu Kakija illi il-poezija narrattiva għamela poezija mhux taqbila. Jiġifieri hawnhekk għandna it-twaħħid ta' l-elementi letterari mal-gost, ħansejħlu hekk, mal-gost popolari tal-rakkontar. Għaliex qed ngħid il-gost popolari tal-rakkontar? Għaliex il-bniedem fin-natura tiegħu iħobb jirrakkonta l-istejjer. U mbagħad għandek il-bniedem stess li jħobb jisma' r-rakkonti. Mela fejn tidħol poeżija narrattiva, il-poeta jkun qiegħed qisu jabita fil ħan se jaħlu l-istent, jew kellek trid sentiment antikissimu tal-bniedem. Għaliex antikissimu? Il-bniedem bikri wkoll kien iħobb jirrakkonta anke meta ma kienx jaf jikteb. U beda ipinġi mal-ħajt u x-biha tal-annimal kienet tagħtih storja lilu. Ġifieri hemm dan is-sens antikissimu. Issa jekk forsi jkollna ċans f'dan il-programm naraw daqsxejn ukoll anke l-iżvilupp tal-poeżija narrattiva. Però ħalli nkomplu daqsxejn fuq Dwardu Kakija ħalli naraw is-sem tiegħu sewwa. U fost il-poeżiji li kiteb insibu ħniena mill-fqar. Inti silejn semmejt Katrin tal-Imdina, minn ftit ieħor se neżaminaw Katrin tal-Imdina, ħa naraw x'valuri letterari u stilistiċi għandha. Però hawnhekk qed nirreferi għal ħniena mill-fqar li titratta l-miżerja umana. Donnu iħobb l-episodi jirrakkontom. Iħobb it-tlaqqih tal-element letterarju kif qed ngħid sewwa ma' l-element tar-rakkontar. U f'din il-poeżija ħniena mill-fqar jinqeda bil-vers ta' 8. Il-vers ta' 8 li aħna minn dejjem identifikajnih bħala l-vers tradizzjonali Malti anke l-għana popolari, li fiha nfisha wkoll hija poeżija jew taqbila narrattiva wkoll, sewa xejn tirrakkonta ġrajiet jew episodji. U mal-vers ta' 8 fi ħniena mill-faqar iħallat ukoll il-vers tal-4 u jibni rima li timxi mas-sura tal-metru. Per eżempju, jekk aħna nħarsu lejn is-simetrija, hawnhekk issa semmejt kelma importanti simetrija jiena għaliex iż-żmien il-perjodu, jiġifieri li qegħdin nitkellmu fuq, aħna hawnhekk qegħdin fl-aħħar tas-seklu 19. Alright? Il-kitba tal-poeżija kienu jfittxu li kull parti fiha kienet tkun simetrika. Is-simetrija kienu jħobbuha. Il-moħħ kien għadu jippjana ħafna affarijiet b'mod simetriku. Ġifieri kien ikun hemm pattern biex ngħidu. Kien ikun hemm pattern li jkun ibbilanċjat. Per eżempju, fi ħniena mill-faqar għandu l-versi, ġifieri jekk aħna nieħdu strofa sewa li kienu jiġu hekk. Vers ta' 8, un bad vers ta' 4, un bad vers ta' 8, u jarġa dak il-pattern jirrepetiħ. Allura kienu jiġu 8, 4, 8, 8, 4, 8 il-versi. Hemm dik is-simetrija, hemm dik il-bilanċ. Barra minn hekk, però, anka rima kien jibbilanċja, kien joħloq is-simetrija. U rima ta' dawk l-istess versi li jiena għad, edha AAB, CCB. Tara, ġifieri għandek il-bilanċ, l-ekwilibriju ritmiku u anka fir-rima, ma ngħidlux perfett, ma nafx għaliex ma ngħidlux perfett, imma fil-fatt huwa eżatt ħafna fil-bilanċ tiegħu. Dan kien influenzat minn kitbit barranin, però dal-istil. Iva. F'dak il-perjodu. Eħe, tinsiex li dawna kollha kienu nies kolti ħafna. U l-edukazzjoni tagħhom kienet edukazzjoni klassika, ħafna influenzati mill-poezija taljana u anka Franċiża dik il-ħabta, l-influenza tal-Ingliż kien għadu jrid jiġi. U naturalment huma aħna l-aħħar darba tkellimna fuq l-istilisti, l-iskop tagħhom kien illi dak li kien suċċess fil-lingwi l-kbar jippruvaw jittrasferu daqxejn dak is-suċċess għal Malti. Sawa. Ftemna, ġifieri iva, hawnhekk. Ma ngħidx qed jikkopjaw, iktar qed jimitaw, għax hemm differenza bejn tikkopja mingħajr raġuni u timita, għaliex qed ngħid timita. Għaliex jekk aħna ninnutaw huma jimxu għalkemm element letterarju joħduh minn barra, però jaddattawh. Ma l-element nattif, aħna l-iktar li nsemmu, per eżempju, l-vers ta' 8 li ju antikissimu, sewa, u dejjem jippruvaw jibnu fuqu. Għax wara kollox, anka f'din il-poeżija li ngħidu, ħniena mill-fqar, il-vers ta' 8, jekk inti taqsmu min-nofs jiġi l-vers tal-erba, u hemmhekk qed jagħtik il-poeżija li għandna kemm insemmu. Tajjeb, però dwar Dukakija, biex aħna nkomplu daqxej fuq il-merti letterari u stilistiċi ta' dwar Dukakija, huwa l-aktar magħruf għal Katrin tal-Imdina. Sewa, u f'Katrin tal-Imdina wkoll jinqeda b'żewġ metri differenti biex iwassal atmosferi differenti. U hawnhekk jagħmel xi ħaġa importantissima dwar Dukakija għaliex iqabbel il-metru ma l-atmosfera u ma l-burdata tal-karatri. Ġifieri qed imexxi kollox b'mod anke hawnhekk nista' ngħid, b'mod stilistikament simmetriku ftehna. Dan nistgħu nispjegawh billi niflu daqsxejn il-poeżija, ħalli naraw daqsxejn kif ħaddem il-Malti dwar Dukakija għal skopijiet tekniċi li kellu bżonn. Issa meta qed ngħid skopijiet tekniċi irid infisser jiena kemm letterari u kemm stilistiċi. L-ewwel il-poeżija tinqasam fit-tlieta. Għandna l-ewwel għandna iż-żwieġ ta' Katrin u l-ħakem, mbagħad għandna t-taqbida tal-Maltin mat-torok u fl-aħħar għandna traċedja ta' Katrina. Sewa, l-istorja biex ngħidu għal min ma jafiex hija waħda ambjentata fil-Medjuevu, sewa, meta Katrin waslilha l-jum tal-żwieġ tagħha u fil-għodu qed tħejji ruħha għal tiċ u allura jagħtina l-ambjent ta' tiċ u l-ferħ li hemm fl-ewwel parti. Sewa, u l-ewwel parti tispiċċa li l-ħakem, għax Katrin kienet se tiżewweġ lill-ħakem, l-ħakem u Katrin jiżewġu allura hemm il-ferħ u appena jgħidu s-Sinjor Sin. Nidħlu mbagħad fit-tieni parti meta tiġi l-aħbar illi l-furbani t-torok ġifieri niżlu ħajattakkaw il-Malta. U l-ħakem issa għandu idmir lejn pajjiżu għall-Avorja fil-jum, mhux fil-jum, anzi fil-minuta eżatt taż-żwieġ tiegħu meta żewweġ irid bil-fors jitlaq lil din il-mara ġdida tiegħu ħalli jmur jaqt idmiru. U għandna mbagħad it-tieni parti it-taqbida tal-Maltin mat-torok sewa u l-firda ta' dawk is-suldati għall-Avorja baqgħu f'pajjiżna sewa, il-firda mill-leżis tagħhom. Edwardo Kakija jitnikker daċċej fuqadi, għalli jgħati l-impressjoni ta' s-sagrifiċju tal-Maltin, minet jitlaq lill-ommu, lill-azizommu, minet jitlaq lill-uliedu, minet jitlaq lill-martu, minet jitlaq lill-ħutu, ftemna, hemm dan is-sagrifiċju. Imbagħad għandek it-taqbida, naturalment, u t-taqbida f-mod konċis jagħtilna anka vers wieħed kważi. Sewa, u l-Maltin jirnexxielhom ikkeċċu lit-torok, jarbħulhom. Imma din ir-rebħa switilhom ħafna għaliex qabel ma telqu wieħed mit-torok niffet x-xabla tiegħu, x-ximitarra tiegħu f'qalb il-ħakem u qatlu. U allura issa tibda t-tielet parti meta dana jridu jġorru l-ġisem mejjet tal-ħakem lura lill-Katri. U għandek it-traġedja ta' Katrina. Issa, ħalli naraw daqsxejn. X'inhuma il-valuri letterari ta' din l-istorja? L-ewwel stilistikament Dwardu Kakija jinqeda għall-ewwel parti bil-vers tas-sitta, vers li jgħin il-ferħ għaliex huwa vers qasir u daqsxejn ferriħ ukoll. Sewa, u jtawwal l-istrofa. L-istrofa ħallija twila. Infatti għandek strofa twila hemmhekk biex iktar karkar id-deskrizzjoni tiegħu. Fit-tieni parti mbagħad il-vers għandu bżonnu daqsxejn itwal, allura jinqeda bil-vers ta' 8. Għat-tielet parti jerġa' jmur lura għall-vers tas-sitta. Sal-kemm jiena għattil il-vers tas-sitta fil-bidu qed juri l-ferħ, fl-aħħar parti il-vers tas-sitta qed juri toqol. U niket u allura il-bniedem, is-sentiment tal-bniedem ma jkunx irid ħafna paroli, allura jerġa' jċeknu. Jiġifieri il-vers tas-sitta hawnhekk qed jilgħab bih fl-istess poeżija, daqqa l-ferħ u daqqa niket. Għandek l-estremitajiet apposta għax fiż-żewġ aspetti. Kemm fil-ferħ u kemm fin-niket il-bniedem ma tantx isib xi jgħid sewa. Mela fl-ewwel parti, ħanieħdu l-ewwel parti, hawnhekk għandna iż-żwieġ ta' Katrina u l-ħakem jagħtina deskrizzjoni ta' kwadru soċjali ta' tieġ medjevali u dawna dan il-kwadru soċjali ta' dan it-tieġ fi żmien Dwardu Kakija ġifier fis-seklu 19 kien xi ħaġa li kienu jożżu ħafna bħala xi ħaġa tal-imoddi u kienet xi ħaġa Maltija. Sewa. U dawn din id-deskrizzjoni ta' tieġ medjevali iwassalilna bistrofi ta' 8 versi. Għalhekk l-ewwel għad jiena li l-istrofa hija twila għax għandek 8 versi. U kull strofa kif għad maħduma fuq il-vers tas-sitta. U r-rima fit-tieni u r-raba' vers qed toħloq il-mużika li tali għandu bżonn, però mbagħad kien jagħmel rima oħra fis-sitta u 8 vers. Jiġifieri kienet tiġi hekk jekk aħna nimxu mal-pattern li semmejna qabel. A B C B D F E. Jiġifieri t-tieni jekk inti taqsam l-istrofa ta' 8 erba u erba, sewa għandek it-tieni dejjem jaqbel mar-raba ta' kull parti. Strutturalment, mela l-istrofa tingħata simetrija fonoloġika li hija importanti kif għadna qabel. U b'din l-istrateġija strutturali Kakija joħloq atmosfera ta' ferħ. Issa jiena għadt ħafna, però ħanisimgħu silta. Ħalli naraw daqsxejn dan kollu kif jinstema' meta ħaddem il-Malti Dwardu Kakija. Ħanisimgħu biċċa minn din l-ewwel parti, iż-żwieġ ta' Katrina u l-ħakem. Il-qniepen idoqqu jannu x-bejbiet, bit-tabal u zmamar bdew jidbu ismewiet. Katrina u l-ħakem taħt star tas-satin, mal-ħbibu l-ħaddara għall-knisja ħerġin. Mil-bjut u mit-twiqi xaħtulhom dafriet, mil-ġwiela quddiemhom ward xerdu x-bejbiet. Mid-barka x-taqulhom, mit-tena mid-ġit, tifħir fuq l-arajjes kull fom kien jgħid. So. Hawnhekk silejn il-vers jekk inti tinnota anke minn dak il-li qrajt, il-vers kien donnu jisfurzah lill-poeta biex hu stess ikun konċiss. Pereżempju, mitena mit-ġit. Hawnhekk qed jagħti ħafna mit-ena kif jista jkun, xit fisser mit ena, mit ġit nista, għax il-ġit jista jkun materjali, ma l-ena huwa xi ħaġa astratta. Allura mit ena, ġifieri tant hemm ferħ li hemm mit kwalità ta' ena. Ftehmna, din il-konċiżjoni hija importanti. U dwar dak hija hawnhekk f'din il-poeżija ħaddem ħafna il-konċiżjoni apposta għax il-versifikazzjoni tiegħu kienet tiddetermina din il-kwalità. U kienet xi ħaġa importanti. Issa hawnhekk allura qed nifhmu aħna għaliex poezija bħal Katrin tal-Imdina hija poezija narrativa u mhux taqbila biss. Niftehmu, ġifieri hawnhekk għandna ħafna elementi, hemm ħafna oħrajn li ma nistgħux nikkummentu fuqhom għaliex il-ħin ma jippermettix. Nidħlu għat-tieni fażi tal-poeżija. Ġifieri t-taqbida mal-Maltin tal-Maltin mat-Torok. Hawnhekk jagħtina deskrizzjoni tal-firda l-irġiel jinfirdu mill-eżies tagħhom biex jiddefendu il-Malta. Il-firda hija importanti fin-niżġa tal-istorja għaliex ir-rakkont irid juri x'tip ta' sagrifiċċju kellhom jagħmlu l-antenati tagħna fl-imoddi. Sewwa meta kien ikun hemm għamla ta' diżastru ħanajdulu politiku bħal dan, meta għandek invażjoni. Mbagħad id-deskrizzjoni tal-firda tiġi segwita mit-taqbida mal-għadu bi-strofi ta' erba' versi issa, mhux tmien versi, ġifieri kull strofa mhux għandha tmien, mhix twila seta' jitnikker kif għamel fl-ewwel parti, issa hawnhekk għandu erba', però kull strofa mbagħad imsewra fuq il-vers ta' tmienja. Ġifieri tawwal il-vers, naqqas l-istrofa tawwal il-vers. Issa b'ammont ta' kliem jew ta' sillabi kif trid tista' jgħid kważi baqa' fl-istess. Però il-fatt illi l-istrofa ċekkina għaliex kull strofa hija kwadru fejn anfisha, hija idea fejn anfisha, alright, hawnhekk qed joħloq daqsxejn iktar episodji. Alright? Fl-ewwel parti kien kważi episodju wieħed. B'aspetti differenti tiegħu. Il-ġilwa ġifieri il-purċissjoni kien hemm mid-dar għall-Knisja, iż-żwieġ, għandek dawn li. Imma hawnhekk għandek avvenimenti differenti, għandek episodji, għalhekk dik il-bidla minn strofa ta' tmieni għal strofa ta' erba. Mbagħad għandek ir-rima alternata bejn it-tieni u r-raba' vers, ġifieri issa ġiet A, B, C, B. Din l-istruttura tagħti lokal narrativa biex jirrakkonta kif qed ngħidu bil-kumdità, daqsxejn iktar kumdità. U fl-istess ħin idaħħal id-drammatiċità. Id-drammatiċità hawnhekk tidħol l-iktar bluzu ta' dialogu u t-ton drammatiku li jagħti. Ħanna ġew nieħdu silta oħra minn din it-tieni. Parti ħalli inħossu kemm jista' jkun din il-bidla fl-atmosfera. Issa kieku xi ħaġa kieku kienet tista' tkun naqraw iż-żewġ siltiet flimkien, però ħanaqraw din. Ħalli naraw daqsxejn il-bidla li qed ngħidu tal-atmosfera. Tari lena f'daqqa waħda, il-ferħ tbiddel d'long f'imrar, ma tismax ħlif nisa tnewwaħ, sew fit-toroq kemm fid-djar. Dik għadbus lir-raġel tagħha. L-oħra tanna lill-arus, ħabel wieħed, qatta waħda min janna min ibus. Kulħadd ħejja ruħu sewwa, għat-taqbida mal-kefrin, illi ħarbtu kull ma sabu f'kemm irħula bdew deħlin. U hawnhekk allura għandu bżonn ukoll f'poeżija bħal di għandu bżonn ħafna l-element konnotattiv. Għaw minn dak li ratinna zilejn qed naraw it-tanniq ma dawk li huma jħobbu, u mbagħad it-tanniqa tiġi f'kontrast ma' taqbida tal-għadu. Qed titina stampa ċara tal-atmosfera tax-xena ta' dak li qed jiġri. Anzi mal-aġġettiv tiegħek ċara ukoll jien inżid panoramika wkoll. Qed iwessa ħafna. F'mument minnhom qegħdin jitan u jitbewsu, f'mument minnhom qegħdin għedin naraw l-minet iħarbat. Minet jaqqat u minet iħarbat. Dan il-kontrast li jrid naturalment qed jilab bis-sentimenti tagħna permezz tal-poeżija. Ara kif ħaddem il-Malti biex jinseġ poeżija li jkun irid lilna bħala qarrejja jilab bina psikoloġikament, sentimentalment, għajder li trid. Niġu għat-tielet fażi issa, it-traċedja ta' Katrina. Hawnhekk jagħtina diskussjoni fit-tielet parti tal-mewt tal-ħakem u l-effett li din il-mewt ħalliet fuq Katrina. Bistrofi ta' erba versi issa, mela sissa baqa fuq l-erba versi. Imma kull strofa hija msawra minn versi ta' sitta bir-rima alternata bejn it-tieni u r-raba vers. Jiġifieri kważi kważi baqa' jżomm l-istruttura li għandu fit-tieni parti, sawa, però il-vers ċeknu, mhux ta' tminja imma ta' sitta. Għaliex, għax hawnhekk issa għaw it-niket, għaw it-toqol, għaw it-toqol tal-dispjaċir. Din l-istruttura tirrappreżenta l-qada emozjonali li tafas fuq l-armla. Issa m'għadix il-miż-żewġa, kienet arusa, iż-żewġet u romlot fl-istess perjodu. Sewa, ħanisimgħu it-tmiem tagħha din il-ġrajja. Bħal ġenna u jaqbada, ma trid tisma' l-ħadd, bdiet warrab bidejha bikkiet lil kulħadd. X'ħin tilmħu, tintilef u taqa' hemm fl-art, fejn kienu filgħodu, xardulhom il-wart. Minn xebba u arusa, f'jum wieħed il-mara, ittejjeġ u tormol min jista' jsabbara. U dik hija l-iktar espressjoni ta' niket li seta' joħroġ biha dwar Dukakija meta jagħti il-vjaġġ ta' arusa miż-żewġa armla fl-istess jum. Kif qed ikun konċiż. Dawn l-esperimenti bil-versifikazzjoni ta' Kakija u sħabu il-poeti tas-seklu 19 il-mixja tal-poeżija Maltija bdiet tieħu sura letterarja. Issa, però ħanaqbdu undaħlu issa biex anka nuru daqsxejn l-importanza ta' dwar Dukakija fil-frame, fil-qafas letterarju Malti sewa. Ħanitkellmu daqsxejn iktar fuq l-importanza tal-poeżija narrattiva illi tnewlet mis-seklu 19, all right, għas-seklu 20. Però ħanarġa' nfakkar illi s-seklu 19 il-poeżija narrattiva ħada mill-poeżija popolari illi kienet anka fis-sekli ta' qabel. Jiġifieri hawnhekk għandna xi ħaġa illi għalkemm aħna ftit ilu għadna wara l-mistoqsija tiegħek illi il-poeti Maltin kienu qegħdin jimitaw il-barranin, però kienu wkoll qegħdin jieħdu mir-riżorsi naturali jew nattivi tagħhom. Ftehmna, jiġifieri jekk aħna nieħdu l-għana, il-poezija ta' taqbil, jew il-taqbiliet narrativi, mbagħad il-poezija popolari, sewa, għax bdiet tinkiteb, issa hawnhekk għandna l-poezija narrativa. Imma fejn baqgħet sejra? Infakkar li diġà aħna rajna il-ġifen tork ta' Gian Anton Vassallo f'nofs is-seklu 19 qabel Katrin tal-Imdina, jiġifieri diġà hemm dawn it-tnejn li huma suċċess. Mbagħad hemm ukoll drammi ipoetiċizzati ta' Luigi Rosato, per eżempju, li wkoll qiegħda fuq Katrina, right? Mhux l-istess Katrina attualment. Li wkoll hija għax dram poetiċizzat huwa storja f'poeżija, l-istess li ngħidu poeżija narrativa. Però ħalli naraw daqsxejn daka x'għamel is-seklu 19 u newwel is-seklu 20. Fis-seklu 20 insibu. Il-poeżiji narrattivi ta' Dun Karm fostom warda li ta' ġrajjeta, hija sabiħa ħafna, l-għanja ta' rebħa, l-musbieħ tal-mużew, u anka il-jienu li l-inminnu, huwa xogħol narrattiv ukoll, qed juri l-vjaġġ tar-ruħ minn għada spirituali għal għada oħra, minn dubju għal ċertezza. Sa naraw daqsxejn ukoll jekk konna ċans din it-tip ta' narrattiva. Umbagħad għandna per eżempju għandna il-leġendi ta' Ġuse Delija li hija li huma għamla oħra ta' narrattiva. Għaliex għax in-narrattiva m'għandha l-ebda forma. In-narrattiva, il-poezija narrattiva tista' tieħu kwalunkwe forma. Tantu hekk li per eżempju George Zammit fl-għanja ta' seba niċeċ u fl-għanja ta' seba erin jagħtina għamla ta' narrattiva oħra. Narrattiva storika narrattiva storika u koll għanna l-George Pisani per eżempju l-ġgantija tawdex Giuseppe Kuti li jatina ħafna rakkonti tal-gwerra fostom lakrime belli il-dwejja tal-gwerra il-niket id-dmuħ tal-gwerra u jekk nibqgħu sejrin insibu anka fi żmienna li l-poezija narrattiva għamlet ta' tissem taħħa, per eżempju Oliver Friggeri għandu l-poezija il-bikja tal-masġar li fija ja poezija twila fija jirrakkonta is-sem tal-bniedem vizavi il-natura ftemna għanna dawn il-poeziji narrattivi li jużaw l-istorja l-ġrajja storika ta' Malta sewa u anka jużaw l-esperjenzi tagħhom personali, per eżempju fi żmien il-gwerra, fi żminijiet partikolari, però anka l-istorja joħorġuha mill-ġeografija minn dak li huma jaraw, minn dak li huma jgħixu, in-natura u l-ġrajja storika waħduhom flimkien. U b'dok l-aħħar kummenti niġu fi tmiem programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu l-Malti fejn illum ħarisna lejn l-istil ta' kitba ta' Dwardu Kakija. Il-ġimgħa d-dieħla se waslulkom l-aħħar programm f'din is-sensiela għalhekk kunu magħna fl-istess ħin minn Campus FM, inselmulkom.